Chiesa ortodossa, se confronta il suo marco come secolarità, secolarizzare la società decimale in Europa occidentale, in America del Nord, darci l'Europa centrale, cioè l'Italia, in certe sempre le effetti di secolarità. Secolarizzare è ormai un fenomeno che costruisce a questi società, cioè a questi personale, fuori riferire la valore che predice o non lo conosce di alta licenza, ma non fa sentire per propria alta intelligenza, propria alta intelligenza, proprio le misure di affermare che forte la omosessualità se mai è vera, la realtà sta con il deserto, chiaccia a tutti, che noi esca a te, che non ha l'esistenza di Dio, non ha il sinte nel cuore a una relazione di Dio, e ci vuole una sessualità, non è sempre un uomo a te, ci vuole un carino se mai va. Dopo aceea, pentru că nu se mai va revedere și necredincios sau la te. Deci este foarte important să reafirmăm credința noastră în Dumnezeu de iubire veșnică, Dumnezeu de trăim, Sfânta Trăime, ca sursa existenței și ca sens ultim al existenței creației, sensul al Universului și al vieții omului. În Englezul Liceul Constantinopolitan, se afirmă în credința în Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt, dar și în credința în Biserica cea Bună Sfântă Apostolică, Apostolească și Sobornicească. Ceea ce înseamnă că noi manifestăm credința, cultivăm credința și simțim roadele în biserică. Nu într-un individualism, într-o rupere de biserică. Și de asemenea, mă simțim în botezul, mă simțim în botezul de starea păcatelor. Și ultima expresia credinței în vers este credința în învierea morților și în viața veșnică. Ce reafirmarea credinței ortodoxe într-o lume din ce în ce mai secularizată, care merge spre necredință sau lepădare de credință, apostazia tacită a Europei Occidentale, cum spunea Papa Ioan Paul al II-lea, și este necesitate de a reafirma credința în Dumnezeu cel viu care este iubire, a ține legătura cu Biserica lui Hristos, plină de prezența Sfintei Trăimi și a ne pregăti Biserica pentru vie, așa cum a spus Sfântul Maxim Mărturisitorul, că Biserica este laboratorul în vie. Sau pe camera împărății celor, cum spunea Sfântul Nicolae Cavase. În al doilea rând, Biserica Ortodoxă este confruntată cu o mulțime de mișcări sectare, schismatice și unele heterodoxe, cu un pronunțat caracter proselitist. Este nevoie de o parte să credința într-o lume care devine din ce în ce mai mult o societate de credințe, iar de altă parte cu discernământ, să distingem între dreapta credință și credințele pretesto, unire le leggi universali al suo parte patriota. De asemenea, anul acesta o maghiar cuprinde și autocimpatia românească, care este libertate de conducere și de editată din biserică. Pe de o parte, dar și foarte multă responsabilitate pentru păstrarea credinței și pentru comunicarea bisericile ortodoxe și lor. Deci, pe de o parte, autocimpatia este libertate de conducere, așa cum spune cuvântul, pe ce? Omul se conduce pe sine, când este liber. O biserică este liberă când are posibilitatea să se conduce pe sine. Însă, această autocefalie, așa cum rezultă din comunul de recunoaștere a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române din 1985, iată, de asemenea, la comuniune, la co-responsabilitate în păstrarea dreptei credințe și la co-sfătuire, la împreună sfătuire în problemele generale ale ortodoxiei. În materialul pe care noi l-am publicat până acum, am arătat că autocefalia este libertate, dar nu izolată. Nu este libertate izolată, ci libertate în comuniune. Și de aceea trebuie să vedem că de o parte vine parte de autocefalia, că de altă parte ce anume trebuie completat atunci când punem prea mult accesul numai pe libertate și nu și pe co-responsabilitate. Deci, autocefalia este o notă caracteristică a ortodoxiei. Pentru că din totdeauna, de la începutul creștinismului, a existat mai multe biserici autocefale. Principalele biserici autocefale, primul mileniu, erau Patriarhia Romei, Patriarhia Constantinopolului, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei și Sfântul Ierusalimului, iar Sinodul III, Ecumenicele Efeseni, 431, prin canonul 8, a acordat autocefalie Bisericii Ciprului. Au fost și alte biserici mai mici care erau autocefale. În ortodoxie este un pluri-autocefalism, nu o mono-autocefalism. Pentru că mai multe biserici au fost întâlneate direct de către Sfinții Apostoli. În Occident, singurul Saul Apostolic a fost Roma și acolo s-a dezvoltat o monocefalie, de astăzi, în catolicism, autocefale, este numai persoana patriei. La unui sinod roman, autocefalie. Deci aceasta este caracteristica ortodoxiei de a lumina libertatea de conducere locală cu co-responsabilitatea sau împreună răspunderea pentru binele întregii ortodoxiei. Aceasta a doua dimensiune a fost dezvoltată prin conferințe interortodoxe, pan-ortodoxe și este necesitate ca fiecare biserică autocefală să arate maturitatea ei prin contribuție la apărarea dreptei credințe și prin voluntare mai ales în diaspora pentru a păstra credințe ortodoxe, comunitățile ortodoxe, dar și pentru un preună lucrare misionară de evidențiere a valorilor ortodoxiei. Deci, deci anul acesta, o maghiar 2010, este foarte semnificativ pentru viața bisericii, διάκοντες και όλοι οι αγαπητοί παρόντες, ο Χριστός εν το μέσο ημών. Χαρά πολύ και συγκίνηση παρτιτά γεννή την καρδία ημών, ενισκομένων εν μέσω της αξιωτέρου πορείας των ποιμένων του ευσεβούς του μανικού λαού, εν μέσω αδελφών αγαπητών, επικορθήτων και περισπουδάσεων, την χαρά δε και συγκίνηση τάφη μετά Θεών, χρεωστούμε εις το κορυφή των αδελφών ημών, των μακαριότατων πατριάρχων κύριων Δανιή, ο οποίος ευγενώς προσεκάλεσε τη μετέρα με ποιότητα, να προσέλθουμε και από κοινού εορτάσουμε τρεις σπουδαίας ιεράς επαιτήρους, τα σοφία ήδη ανέφερε ο μακαριός σας. Ευχαριστούμε το αδελφό Πατριάρχη Δανή από κέντρες της υπήσης. Ήδη ηχηγούσαμε μετά πολλής προσευχής την εναρτήριο ομιλία και ευχαριστούμε τον αδελφό Πατριάρχη για την πρώτη μετάφραση και εγγραφήσαμε υποσημείωση τα βασικά συνιστώσα της εισηγήσεως του. Άλλωστε είναι γνωστή προπολού όχι μόνο η σχολιλία του Αγίου Αδελφού, της μακαριότητός του, αλλά και η χαρά αυτού θεωρητική κατάρτιση και η περιφυλοκατική λαμπρά συγκρότησή του. Πρέπει σε εμάς, πρέπει σε Μητροπολίτη Δανιέλα, αρχιεπίσκοπο των Κουρέσιων, Μητροπολίτη Αποτέμι Σιτόπροτζε, Νοτσίπουρα Πρόεδρε τη Δανή Καπαδόση, Πατριά Παπαδονή, να φτάσει στην Ισπανική Ασθενή τη Εβάστε, Γιουλί σε Πρέο Σμονάχη. Χριστό σε Μητροπολίτη. Μάχη του Κουριέση προχούνται εμόντια και λεμούνται ήδη με αυτού, και με αυτό εμπορνίζω πλατιά στη Σπίνη Σινότητα του Μεζέου Βασίλη, σε φωνάζοντα το πιτσάξε, συνόδων αρχιερέιων πραστών θα γίνεται ενισότητα υποχώρα από μην, δεν μη σχολουτάς στο ειδήψη, πρέπει και τάθε πλευσία. Μπουκουρία, σημώσια, αρχάσα με τα αποτέλεσμα των πρίμων έντρων του Μεσέ, σε αμόη περίπου του νόσου φράχνου τόμου, τα επίσης του φαίνει και τα φιέλ, κάθε, σε ζημένετε νόμιδε, αγενικά τεσσερίνη ανάστα σε μελίτα από κουρές, σε σεσσερβατορίμων πρεμούνε, Τρέχει αντιπερσέρι, δεν όσοι είναι importante, δεν κάνει δεσά, να μην ζητά τα χρήστια σα. Σε ανούμε, δεν πλήγα ο μία σάτσε τη δεύτερη σάτσε, δεν είναι σάτσε ούτε σε σύντερα, δεν αφήνει αρχή την κρίση που είναι συνότητα που μένει η καρδιά του δίνει, δεν πλήγα όσοι δεν δεύτερη σύντερα, δεν αφήνει αρχή την κρίση που είναι συνότητα που μένει η καρδιά του δίνει, δεν πλήγα όσοι δεν δεύτερη σύντερα, Αγίστα η Βερσέρι Αοδοκακού, τον άνθρωπο με πλήρη 2006, προκαλάθηκε αρχαία σχεδιαστήντα βυσέρικα άνθρωπο σύμπορο με την περίμηση Ορθοδός, σε άλλα όλων σε παλή Ρωμές. Μουτσουλίν και το σούπε του τέτοιου στην Ιπαλή και παπιά του Δανιέλ, φράτε με όσο ο Χριστός. Τόπο έχω ασκουτάς μου καπέντσιε που πετάρτε με σύντερε, πρεζεντάνε την αρχαία σας, σε άλλο έτσι το δικόρδονα, τελεπάνε σε παλαιτερά με τους αρχαιρισίς δεν μπορεί να είστε γνωστούτε από την καρδιά σα από την Πούρμο Λιτόρ, και στην πρεγκαιρία σα από την Ολόγη και Πάπτε, στην Φορμάρα σα από την Τσίπερ, δεν διώσε την τομέα του τροπάτηση, απέκτησε την ώρα του Τάπερ εν τόπο. Του πατού σε σχήμα, πριν μου συνόρ εκουμένη και λαϊκή αρχική, από σπον ποκά, τέλου καλυσέτηκα για τον κοντά του Παριανίσου, ο Ερεσίε και Πρασσαλίε, ούτε πω σε τάπερ. Până și zona țării românești fusese lovită de flagelul devastator al arianismului. Doi episcopi în aceste ținuturi, Bursaciu și Pavel, trecuseră la erezia ariană, devenind lucrători în loc de buni păstori. Dar fericire exista la aici, ca de altfel în toată biserica, și păstori adevărați, care, cu timp și fără timp, vegheau și aveau grijă de voile cuvântătoare ale Dumnezeu de Hristos, și țineau cu fermitate credința ortodoxă. Între aceștia se numără episcopul Teofil din Dacia, cunoscut ca unul din cei 318 sfinți părinți de Dumnezeu Cugetător de la Sinodul I Ecumenic, se vând și el potrivirile acestia în rândul ceilalți părinți sinodali. Iată de ce biserica ortodoxă română are motive în plus să comemoreze în timp sărbătorii această aniversare. Cei 318 părinți nu erau pur și simplu episcopi sau clerici. Ei erau cu adevărat purtători de Dumnezeu, teofori. Hristos se înălțimea în inimile lor. Duhul Sfânt era prezent în viața lor, plinindu-le și împlinindu-le existența. Trecuserea de treapta curăției, ca își supusese faptele reprobabile și primisele dumnezeiască luminată, care le dădea capacitatea de a face distinție între adevăr și minciună, între lumină și întuneric, între voia lui Dumnezeu și voia celuilalt. Erau bogate în podobiți cu roata Duhului, în orice curătate, dreptate și adevăr, spune Sfântul Apostol Pavel. Erau cu adevărat văzători ai creierilor lui Dumnezeu. Tocmai aceasta constă deosebirea lor față de alții și față de toți ceilalți eretici care încercau să teologisească fără să îndeplinească condițiile simțirii personale. De aceea se luptau cu orele de vânt și cu fantasmele închipuirii lor. În temerile rătăcirilor, vârbuind frunte și nefrunte, tot pe lângă realitatea divină. Nici vorbă să facă teologie. Când Sfântul Atanasie vorbea, exprima cuvântul lui Dumnezeu, care își făcuse lăcaș în inima lui. Astfel, expresia de ființă, Homoousios, nu a fost inventată de el, ci a fost descoperirea, adevărirea și încredințarea sigură a Sfântului Duh. Când Sfântul Spiritor a făcut minunea descoperirii cărămizii în elementele care au concurat la formarea ei, foca, apă și pământ, a lucrat Sfântul Dumnezeu, cel prea Sfânta Trăime, prea slăvit și închinat. Când Sfântul Nicolae s-a pornit cu unie sfântă, împotriva blasfemiei și împietrie minții și inimii aici, însuși Dumnezeu ținea în mână vițul mâniei nepătimașe a episcopului său. Așadar, în persoanele părinților care au alcătuit acel preasfânt sinod, avem exemple autentice de teologie fără greșeală, sigură, valabilă pentru toate timpurile și cinstite modele de adevărați părinți și învățători ai Bisericii. Primul sfânt sinod ecumenic a alcătuit iubiților frați simbolul de credință, completat cu aceea ultimele 5 articole de al doilea Sfânt Sinod Ecumenic, ținut la Constantinopol în anul 381. Ambele Sfinte Sinoade au slujit cea mai sfântă și mai înaltă cauză în viața creștinilor, care nu este alta decât unitatea, concordia și pacea Bisericii. Prin efectul lor dogmatic, cristalizat în forma concisă în simbolul de credință, ei au trasat hotarele crezului ortodox, atât să facă în conștiința eclesială. Oricine îndrăznește să treacă dincolo de aceste hotare, se plasează în afara trupului bisericii. La Panar, în vechea sală de ședințe a Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice, între temele picturale murale, se află și simbolul Niceo Constantinopolitan, scris al fixii pe patru pereți. Textul este încadrat în cercul de foc, care exprimă în mod indirect aceste potare. Nimeni nu poate așadar să le ignore sau să le depășească. Mult mai târziu, când s-a ajuns să se adauge la simbolul fie și numai un singur cuvânt, cunoscutul Filioque, ca să se ajute la, s-a ajuns la noi credințe creștine, schisme și eretici, care până astăzi țin creștinismul anunțean departe de răsăritul ortodox. Așa cum genial a observat un teolog contemporan, creștinul este un drapel spiritual, iar drapelele au rolul și misiunea de a uni comunități de oameni cu același crez sub aceleași idealuri comune. Deci noi, cei care credem cu dreaptă credință în Hristos, ne aflăm sub drapelul Sfântului simbol Niceo Constantinopolitan. Acesta strigă de pe acoperișul, trâmbițează tuturor în toate părțile cine este Dumnezeul cel viu, care este rânduiala Lui pentru mântuirea noastră, care este adevărata biserică și care este nădejdea credincioșilor. Odinioară, certificatele de botez evitate de unele de partii ale putem chema să de o parte, să păstrăm neapărat și nefalsificat până la ultima vie acest crez precis, concis și mântuitor, iar de altă parte să ne trăim viața de zi cu zi, urmând părinților de Dumnezeu Purgător și tuturor sfinților din toate viațurile. Viața de-a lungul Biserica Mama Constantinopolului, cu dragoste fierbinte, a purtat de grijă credincioșilor din țările Dunărești, ținându-i ca sânul ei iubitor ca pe niște adevărat și prea iubiți fii în Domnul și respectându-le întotdeauna libertate. Iar ei, la rândul lor, i-au arătat dragoste și respect de măsură, ajutându-o deseori să sufere crucea. În vremuri grele, Patriarhia Ecumenică nu a ezitat niciodată să sară în ajutorul și în sprijinul românilor, mai ales atunci când elemente străine ortodoxiei începuseră să se dezvăluie, răvășind bisericile locale și aruncând sămânța sarmii a rătăcirii și a învățăturii străine. Numele celor între sfinți înaintașii noștri, Patriarhii Ecumenici, Nicol al II-lea, Chiril Lucas, Sfințitul Mucenic Atanasie al II-lea Patriarhii, precum și numele purrea pomenitului Ieremia al II-lea Atanos, au legături foarte strânse cu istoria bisericească a României și mai ales cu eforturile de consolidare a ortodoxiei de aici, în momentul de atânt a propagandei greco-catolice desfășurate sub auspiciile Iezuiților. Dragostea și afecțiunea specială arătată de Patriarhia Ecumenică poporului creștin din țările Dunărene au luat formă concretă și prin dăruirea Sfintelor Moașii ale Cuvioasei Parascheie la Derivat Dracii în secolul al XVII-lea, domnitorului Vasile Lugu al Moldovei. Și de atunci, aceste Sfinte Moașii sfințesc necontenit orașul Iași. În anul 1885, în vremea Mitropolitului Cailica Monolatiei, vremnicul de pomenire Patriarhii Ecumenicii Ioachim al IV-lea și Sfântul Sinod din jurul lui au rânduit cele necesare pentru îmbunătățirea situației bisericești din România. Astfel, pentru a asigura păstrarea Duhului Ortodox și a preveni orice influență negativă din partea susținătorilor concepției despre puterea nevitală a statului laic, Patriarhul Ioachim al IV-lea, bazându-se și pe expertița făcută anterior de purrea pomenitul său predecesor, Sofronia al III-lea, a emis domusul patriarhal și sinodal, prin care Biserica lui Hristos din România era proclamată autocefală, iar mitropolitul Umbrovlachiei ridicat la demnitatea de primat. În felul acesta, la iubita Biserică Pică a devenit cinstita Biserică Soră, bucurându-se de aceeași respect pe care se bucură celelalte preasfinte biserici autocefale. Cu certitudine, aceasta nu a însemnat că s-a tăiat vreodată cordonul umbilical al dragostei sau că a scăzut în un fel grija duhovnicească în Iisus Hristos și grija canonică a Constantinopolului față de Biserica proclamată autocefală. Pururea suntem mărturare ale aceluiași trup în care circulă același Sfânt, Sângele lui Hristos. Împreună ținem aceeași tradiție a bunei credințe și suntem împreună moștenitori ai aceluiași patrimoniu spiritual, având aceeași bine, aceleași simțiri, aceeași cugetare. Iar când a sosit vremea, în anul Mântuirii 1925, în vremea Patriarhiei Ecumenic Vasile al III-lea, respectarea Biserică Mată a acordat cu bucurie Bisericii de România demnitatea patriarhală. Astfel, mitropolitul primar Miro a fost înălțat la treapta de patriarh al României. Desigur, actul de ridicare la demnitatea patriarhală a fost primit cu toată inima și bucuria și de celelalte biserici autocefale. Anul acesta se împlinesc așadar 125 de ani de la proclamarea autocefaliei Bisericii de România și 85 de ani de la înălțarea ei la Preoția Patriarhală. De aceea, după cuviință, cinstim altele aniversări fericite, prea sărbim numele Sfânt al lui Dumnezeu. Cu evlavie ne aducem aminte de figurile celor care au slujit pentru realizarea acestor ideale. Somero è come da potente si fischia carmias, catapanta salì con l'unt di sieras di sumanias di os, e dove Somero fu carto su evangelii, cui erudis fisse lo simon si vol, con Dio ti geron canon, fis prospassa le cristian cristianon ortodoxon di laver nomis, che adrasis metatis sinergasias, che tis prosapas antinantropotica o filomenis agatis, che incis diates. Osi cum in corba triatio prosdocomen sinetici, isodinetes, donaristum di ecclesiasticon sgesum, τα οποία σοκοδότησαν οι αλήθοι πατέρες και προγάπτων κοιμών, φιλοδοξούντες περισσέλη μάλλον. Ελημέρα που έρχονται εις τον παγκόσμιο σχολήματα, ανθρωπίνως ομιλούντες δεν προμηνύουν θεσμία. Οι φίλε κρίσεις σοβούν απάνω εις άρθρων του κόσμου. Η χριστιανική μόνο έρευνα προς τον άνθρωπο στη μαρτυρία προς τον άνθρωπο σήμερα είπε ποτέ και άνθρωπο πρέπει να είναι εκκλησιοκεντρική, συμπαγής, ισχυρά, αυστηρός και ερημισμένη επί την πέτρα της ορθοδόξου πνευματικής παραδόσεως και εμπειρίας για να είναι εκκλησιακή. Το συνδέσμο λοιπόν της αγάπης συνδεόμενη πάντοτε καλούνται να αναγνωρίσουμε εις τα πρόσωπα. Είναι θα βέβαιη και ότι την προσδοκία να πει συνερίζεσαι εσύ και εμείς πάντως. Τα σαγεία σε τάξη του Οσίου Δημητρίου του νέου προστάτου του Κουρεσί, με τα στιγμήνους του οποίου συνελέσσαν οι ερωτασμοί των εθνικών εθετίων, επικαλούμενοι εκ το κύρωμα αποφέρον των εκκλησιών ημών, δεόμεθα εκτενώς την κυρίου Παπορκάτου και λέγοντας «Κύριε Κύριε, επίπλεξον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άπερον του καταρουμανίνα εκκλησίας και κατάρτισε αυτήν την επίπλεξε τη δεξιά του. Αμήν». Καθήκε Πάτε, του πληθύντε αντρεφτάτε σε διητό, νέο γέρος, το ουρέπει τόσο τέτοιος να δεν του γίνει, Κασίν αφορά η αυξήση του Χριστό και ορμονία σαν να δεν τεβούν. Συστεκρεφέρασε σιγά τα θεμάτα αυτή του, ο Ιερνίδου σε το περπόρτορα και Ευαγγέλη, αλλά σε τον Ιώτο στην Πολυκρεπίνησα, αλλά με θέσει όσοι στην Τεροκαρμάνη, αλλά και του Ιουδίου Πρεσέ, σιαβούνε οι κοναδορέ ίντερ Ορθοδόξε, αλλά και του Πρεσέ Σιτράκουσε, που κάνει σούπερ δαπτόρ πάντα την πράγα ουμανιτά. În calitatea noastră de patriarhi ecumenic, așteptăm ca relațiile noastre interbisericești excelente, clădite de predici de pomenire părinții înaintașii noștri, să se continue curea, deoarece avem voința să dăm urmare cuvântului Sfântului Apostol Pavel, care ne îndeamnă ca, în cele bune și de folos, să prisosim din ce în ce mai mult. Zilele care se împrezăresc la orizontul lumii întregi, omenești vorbind, nu se prevestesc a fi liniștite și luminoase. Diverse crize mortesc de la o parte la alta a mamamodului. Mai mult decât oricând, mărturia creștină pe care model omului contemporan trebuie să fie eclesiocentrică, compactă, puternică, în mod obligatoriu și riguros îndemniată pe piatra tradiției și a vieții comicești ortodos. Numai așa va convinge. Așadar, totdeauna strâns uniți prin legătura dragostei, suntem chemați să mergem tot înainte. Suntem încredințați că toți cei aici de față împărtășiți aceleași așteptări. Peste fii drept credincioși ai bisericilor noastre, chemăm Sfintele Rugăciuni ale Cuviosului Dimitrie cel Nou, Ocrătitorul Bucureștilor, care ne-a prilejuit aceste manifestări sărbătorești, închinate aniversării acelor evenimente fericite din istoria Bisericii Ortodoxe Române. Sărbitor, ne rugăm Domnului Apostitorul cu cuvintele Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via Bisericii Tatălui în România, de care a sărit-o dreapta ta, și o desăvârșește pe ea. Amin. Sfinte, la Patriarhul de Cuvenită Iman Patrulea, în Vasile, care au contribuit foarte mult ca relația de cele două biserici să se arate ca relația de biserici suror, după ce biserica noastră mai înainte a fost biserică mică, și dacă istoria este și desigur co-responsabilă pentru credința ortodoxă în lume. Acum dăm cuvântul domnului Cătălin Cuciumea, care este aici prezent, consilier prezidențial, domnia sa a fost un recent consilier prezidențial pentru culte sau și pentru culte, în locul domnului Tătar, care între timp a devenit ambasador al României pe lângă Sfântul Sava, adică ambasador la Vatican. Și vă rugăm să dați citire de sală cu domnului președinte al României, Traian Băsescu, mesaj care a fost pregătit pentru el, dar întrucât conținutul se referă mai mult la autocefalie, este foarte bine de a fi citit aici. Activitatea noastră, pe care cine a fost întrebat de agarie, până la răsitirile voastre, răsitirile voastre, să nu cer și părinți, Doamne și Domnul. Mă face deosebită plăcere de a citi mesajul reșitit în România, Domnul Traian Băsescu, cu privire și sărbătorii Sfântului Dimitrie Bazarahov, domnitorul Bucureștiului. Sunt deosebit de onorat să mă adresez salutul meu călduros, cu privire și sărbătorii Sfântului Bazarahov, un mare sfânt al Bisericii Ortodoxe și o păstitoră în București. Vă mulțumesc pentru invitația de a împărtăși alături de credincioși bucuria și speranța pe care Sfântul Dimitrie mă dăruiește în exemplul și din sale creștine de răbdare și de răbdare față de a în acest an, Biserica Ortodoxă Română se ură cu toți credincioșii sărbătoresc 125 de ani la recunoașterea autocefaliei sale și 85 de ani de patriarhie, marcând continuitatea puterii sale în societatea românească, prin valorile pe care le cultivă și prin activitatea misionară pe care desfășoară așteptarea de cei comunitățile românești în viață. Este important ca în aceste momente aniversare să o marchem pe voia celor care, atât în rândul de elitei bisericești, cât și la cer, au luptat pentru afirmarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, contribuind astfel la recunoașterea ortodoxiei românești în creștinătatea răsăritară. Aș dori să le pun aici pe episcopul Melchisedec Bănescu, care alături de cărturașii mai politici ai epocii mie, au înțeles necesitatea unei bune simboli a Bisericii Ortodoxe Române în modernitatea europeană prin cultivarea dialogului interconfesional și prin susținerea învățământului teologic superior. Istoria fiecare în acțiun se bucură de referere valorice și identitare pe care Biserica le transmite fiecare generație. Consider că astăzi societatea românească și mai ales tinerii se confruntă cu dificultățile inerente de perioadele pe care le traversăm, valorile creștine reprezintă stabilitatea și normalitatea de care avem atâta nevoie pentru a gândi împreună un viitor mai bun. Etica solidarității, cultivarea dialogului institutul respectului fraternității și a respectului reciproce reprezintă fundamentul unei civilizații prospere, conștiente de potențialul său și de mesajul pe care dorește să-l transmită Europei Unite. Sunt convins că marea sărbătoare de astăzi, a Sfântului Dimitrie Bazarahov și a Sfântului Ortodoxiei, este un prilej de bucurie, de rezolvirea speranței și a încrederii valorile pe care Biserica Ortodoxă Română le cultivă în societate pentru binele nostru comun. Semnat președintele României, domnul Traian Băsescu. Mulțumim pentru acest mesaj frumos și în același timp În octombrie 2010 stare e sconciazzare con la cittadina o da parte, a conferirlo al pastorale nazionale e semestriale, a ottenerlo con la stessa caratteristica di preosi cavellari, cicucci missionari, con professori di religione, cicucati e didattici di un'intesa di educazione teologica, le società che c'è fatti di dono dei fatti all'infine sotto le nostre ruine, sono presentati preferati questa storia di importanza c'è al qualità di attrezzo di piazza di servizio ortodossi, precoci e preventiva c'è al primario autocefalia monesi e all'unicità. Cinque. In genere si fanno per cicite parlamenti di teologia ortodossi, pensate, cioè la celebrità di nuovi seminari teologici ortodossi, sono organizzati in posizioni scientifiche nazionali e internazionali, le teologie cattoliche, le automatiche, fabbristiche, le spiritualità di crescita, dedicate al testo di ortodossi e autocefalia romanesi. Dal vero centro di partiamo, ma la fine a iniziarsi con un altro programma di educazione scatechese, nel caso che ora sono tutti i preti, scatechese, comunitari, meditati bibliche, discussi libere, ci sono visionati film e documentari, le sue storie e importanza ci hanno portato a credere in piazza di Ricciocero, tra cui ci deve essere la tanta autocefalia di Sericinato. Come documentate anche gli altri, ho posto organizzato in tante rilevate sulle creanze religiose, nel campo di ora stavo depurando anche il testo politici, culturali e religiosi, dedicato a presentare storie, importanze e attualità di battaglia con le credenze, cubrizie e tre soluzioni con la comunità, precoci culturali approfondate a processi di affermare o di spavire o meno. Poi, per materiale, mi sento che partire partiti a pensiamo alle loro decisioni aprile 2016, a posto che ci abbia sull'ultima del Teteo, cubrirebbe l'anniversario 8-12 cittadini, della riconoscere formale a 11 famiglie di 16 ortodossi comuni, le che preparti anche a costa di Fumerica a costa di Noto. Inoltre, in quanto centro dei partiti ci sono chiari, a posto promuovere ci sostenute anche di tese dittate, di periodi dei quali, brosciuti materiali di conoscere ci hanno portato a costruire le esperienze, sintetizzate e sinistranze in simbolo delle credenze di geoportate novità, precoci a volte di affermare autocefalia di alunni piccoli e che precede dove i proponenti dello stesso autore sono partiti. Su base culturali, editorialistici, educativi e religiosi, programma di caso a questo materializzato in due parti delle mente sciacchi di testa. L'iniziativa per il principio di parente patriarca Daniele, la editura basilica patriarca Romene, ha poi pubblicato le prime edizioni all'Enciclopedia Ortodossia Romanes, precursi tre volumi dedicati a all'Ulomagia all'Autocefalia Romanes, volume 3 Autocefalia Libertà e Civilità, volume 2 Autocefalia e Responsabilità, volume 3 Autocefalia e Comunione, che ha realizzato il campo di agente scelente e solenne al Santo di Sinodo. Tutta l'edizione basilica ha poi pubblicato volume professore di accademiciano che mi ha contesto di natura scienziati e onorifici ha accordato di patriarchia con Costantinopoli, micropolizzo il Zerio Unesco, secolo del Maestrice o Stresso. 2. La istituzione centro dei patriarchi micropolitani ha posto di campo di numerose volume dedicate ai testi di ortodossi a autocefalia romanesi, nelle cave c'è mai significati nel sud, simbolo del credenze cristiano ortodossa, avvenuta in vita a Cubento Riesi, a Montemi, Mitropolia Montemi Scitologi, per il ciclo Augustino del Secretario Cicrese, traduce a Milione e Cicrese, dal Casamar, c'è spesso il Signore al Tessalonicoli, per venire in percentuale al desiderio che si intitoli il simbolo al credenze ortodossa, traduce di Cicrese, la scrittura e i titoli biblici e missione ortodossa. 3. Centro dei patriarchi, nel senso di collaborare con istituti delle questioni teologiche, salvo altri istituti pubblici, ha organizzato congressi psicologici dedicati ai credi ortodossi o autocefalia romanesi. La Casa ha partecipato a congressi scientifici indicati a prestigio di Sara Cittadina d'Arte, Cari Bilderbrunz, Archiepiscopi Antonis, Archiepiscopi Iacino, Archiepiscopi Arrignicoli, Archiepiscopi Antonio Cresciosa, Archiepiscopi Aronda Unicipa Curly, Archiepiscopi Antonio Sessoli, Archiepiscopi Ortodosso Romina Giorgio Armeni, Episcopi Caraseli, Episcopi Ortodosso Romina Armeni, comunità di rappresentanti, ho posto già pubblicato, sono tutte le cui pubblicate. 4. e riuscire nella verità universale, o sulle donne scritte anche dalla rinascita o cefalia di senso che fosse lui. Sciacque, l'università che fosse lui per l'università di Stato, professore di religia o maledicato dalle religie, ci pensa a evidenziare importanza e attualità della gestione delle esperienze, coprinse e prese molto forti, preconci per rappresentare al culto di storica la vittoria o cefalia di senso della gestione di un programma analitico per il cuore delle religie di accesso. Ho tutti i prodotti e leggi per legge speciale dedicati ai testi ortodossi a un cittadino onesto. Sciate per un po' di cittadini di cui presente un uso di cittadini di cittadini. Se quello che ho oggi per cazzolare la mia economia organizzata nel campo di un progetto di risorse per le cittadini, con cui sono nazionale di oratorie e crescine, cresce il vero. Che ci vergogna c'è un concorso, ho finito in cazzolare la mia parte di potere, spuocante al caso di accesi al 2012 mai 2010, diploma di un nuovo estinti in Franzo Santini Scelera, per promuovere a breve le credenze, impreure più insegna a tutti a partire al caso del Covid, prezzo il valore a obbedire alle loro pagine civili. O, in revisione parchiali, parrocchiali, scessai delle parchiali romene, ma posso creare spazi propri dedicati presso l'ortodossi a un principale romene, brincanza per realizzare il contesto storico e teologico al modello di crisi ortodossi, momento estremo e rilevante di storia a teoria ortocefalia di crisi ortodossi romani, precuscite di mentre ci ha simile dedicato e loro. De asemenea, în pace de acelora și reviste și site-uri au fost publicate cu preponderență articole și studii dedicate crezului ortodox și a ortocefalii românești. 9. Cu binecuvântarea creată în cadrul centrului parchiale și parochiale, a instituțiilor de învățământ teologic sau altor instituții publice, s-au organizat și verificat expoziții omagiale tematice, cuprindând cele mai frumoase freci, icoane, miniaturi, broderii și țesături, și obiecte de orice prelegie ortodoxe, care reflectă contextul istoric al formulării crezului ortodox, precum și momentele importante din parcursul istoric al afirmării autocefaliei, care vin de rând arhiepiscopia Dunării de Jos, arhiepiscopia Tricolici, arhiepiscopia ortodoxă română a Ungariei, arhiepiscopia Caransele și arhiepiscopia ortodoxă română a Covasului și Tamilii. 10. În eparhii și în instituțiile de învățământ au fost organizate diferite alte manifestări culturale, concerte, concursuri, eseuri, etc., dedicate creștului ortodox și autocefalie românești, premiate primind premii consemne școale sau cărți. Aceasta s-a întâmplat în Arhiepiscopia Tomis, Arhiepiscopia Iașilor, Arhiepiscopia Sucerului și Revoluților, Arhiepiscopia Atici și Muscelului, Arhiepiscopia Ieșoare, Arhiepiscopia Sărată, Arhiepiscopia Caransele. Sub aspect mediasă, evenimentele dedicate creierului ortodox și autocefalie românești s-au lucrat cu largă susținere și promovare în mass media bisericească, centrală și locală. 1. Mass media bisericească locală, înțelegând foie parochial, revizie parochial, postul de radio existente în unele partii ale parochiei române, site-urile partidelor sau parochiilor ortodoxe române, precum și cea centrală, centru de presă, basilica la parochiei române, au mediatizat hotărârea Sfântului Sinod cu privire la proclamarea anului 2010 ca apropagiat al creștii ortodox și al autocefalie românești, au mediatizat programul în cadru, precum și evenimentele organizate de eparhie Bisericii Ortodoxe Române de această temă. 2. Biroul de presă al Patriarhiei Române a dus la cunoștința opiniei publice prin comunicare de presă, manifestări organizate de Patriarhia Română și au avut ca subiect creștii ortodox și autocefalia românească. 3. Agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române a publicat peste 550 de materiale informative dedicate creștii ortodox și autocefalii românești, iar dintre acestea un număr de 40 de știri au fost traduse și publicate în limba engleză. În plus, pe site-ul agenției a fost creată o secțiune specială intitulată 2010 anul creștii și al autocefaliei, având ca imagine reprezentativă icoana Sfintei Trăimii. 4. Cotidianul Ziarul Lumina, prin ediția sa națională și printre 4 ediții regionale, cât și prin săptămânalul Lumina de Duminică, au prezentat evenimente, conferințe, simpozioane, concursuri, etc., organizate de Partidul Bisericii Ortodoxe Române pe tema creștii ortodoxe a autocefaliei românești, în 168 de știri, stata avviata anche a noi, ha realizzato e realizzato le misure in campo di tolleranza allocate da narci spazi su di esse dove è riguarda la tesi ortodossa o cittadina romanese. Teste, sciarpe, tutte le stili, ci materiali informativi, tra cui ci materiali delle usate per le misure avviate a cedersi, ho realizzato differenti manifestazioni organizzate in parte anche a Romone, poc'anzi a Audi o Magia. Non c'è queste cose che le edizia le misure a tassi a forte evidenziate con la mente scritturistica al simbolo di Vetrevinti. Le misure a Corinzi di 1650 di oggi a volte dedicate o per i nostri sono Corinzi, adesso i Trevinzi sono altre prime, ci sfide le tasse. Su di essere teologici di edizione a cubrito le carifiche, in queste cose le edizia au fost dedicate trei ortodoxi și explicării articolelor acestea. Rubrica civică, cuvintele de Părinți, a fost compusă din lecturi tematice din texte ale Sfinților Părinți despre Sfânta Trăime, Sfintele Taine. Rubrica să răspunsuri duhovnicești, precum și emisiunea dialogului de Trinitate la aproximativ 100 de ediții, au adus dezbatere dogmatice, spiritualitate și liturgice legate de credul ortodox și de sărbătoria autocefalie românești. În cadrul emisiunii dialogului de Trinitas, au fost atunci la microfon ortodoxi, bibliști și liturgiști, care au evocat importanța simbolului de credință pentru Biserica Ortodoxă. În emisiunea de fapt de Biserică și Societate, a fost reflectat modul în care eparhiile ortodoxe românești s-au implicat în promovarea actului omagial. Emisiunea Fire de Istorie a fost dedicată importanței situatelor ecumenice și istoria Bisericii, iar în cadrul emisiunii Istoria Bisericii au fost invitați specialiști în istoria Bisericii Ortodoxe Române, care au prezentat ultimele cercetări referitoare la parcursul istoric al Patriarhiei Române. 6. Postul de televiziune Trinitas TV al Patriarhiei Române a realizat și difuzat emisiuni despre credul ortodox și autocefalia românească și manifestările dedicate la acestora și s-au desfășurat în cuprinsul epatiilor de Patriarhiei Române, dintre care au emis 273 de materiale și reportaje în jurnalul Trinitas și alte 486 de știri sinte în Info Trinitas. 32 de ediții ale emisiunii Biblia în istorie, ediția de fiecare joi a fost dedicată exclusiv tematicii credului ortodox, 157 de emisiuni de spate sau emisiuni de cultură teologică, inclusiv emisiunea de dialog de acțiță teologie cu titlul Lumina celui nevăzut, a fost realizat de asemenea și un film documentar despre istoria, organizarea și misiunea Patriarhiei Române, pe care îl vom viziona în continuare. Din această subțintă prezentare se deschide cu ușurință ideea că potrivirea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a programa în 2010 ca anul magical al Crisului Ortodox și al Autocefaliei Românești a avut o largă rezonanță în rândul clericilor, monahilor și credincioșilor, concretizându-se numeroase acțiuni și programe dedicate exclusiv creierul ortodox sau autocefalie românești, care au contribuit la o mai bună cunoaștere a contextului istoric și teologic al promovării creierului ortodox, la o înțelegere mai aprofundată a învățăturii de credință, sintetizată în textul acestuia, precum și la crearea unei imagini de ansamblu a parcursului istoric al dovedirii autocefaliei de către Biserica Ortodoxă Română. Ședința solemnă de astăzi, a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, vine să înculmeze întreaga activitate a ierarhilor, clericilor, cadrelor didactice, monahilor și a altor servitori din cadrul bisericii sau a instituțiilor de învățământ teologic și cercetare, de a aprofunda importanța și actualitatea învățăturii de credință cuprinsă în credul ortodox, precum și modul de afirmare a autocefaliei românești. Întregul personal al instituțiilor centrale bisericești aduce mulțumiri deosebit de prea fericitului Părinte Patriarh Daniel, la inițiativa căruia anul 2010 a fost declarat anul magial al credului ortodox la autocefalie românești, precum și tuturor membrilor Sfântului Sinod care au veniat și s-au străduit să ia viață în toate epatiile patriarhiei